वान प्रस्त्रगण, फलमय लिंग का पूजन और वृक्षाव्रत 76वां नाम का जप करते हैं। स्वामी कार्तिकेय पाषाण लिंग का पूजन और सेनान्य 77वां नाम का जप करते हैं। अश्वतर नाग धानमय लिंग का पूजन और उसके मध्यम 78 नाम का जप करते हैं। यज्ञकर्ता पुरुष पुरुडासमय लिंग का पूजन और स्तुवहस्त 89 नाम का जप करते हैं। यम कालाय समय लिंग का पूजन और धनवी 80वां नाम का जप करते हैं। परशुराम जी यवांकुर लिंग का पूजन तथा भार्गव 81 नाम का जप करते हैं। पुरुरवा धृतमय लिंग का पूजन और बहुरूप 82 नाम का जप करते हैं। श्रीमानधाता शक्रामय लिंग की बाहुयुग 83वां नाम से आराधना करते हैं। गाय पयोमय दूधमय लिंग का पूजन और नेत्र सहस्त्रक 84वां नाम का जप करती हैं। पतिव्रता स्त्रियां भृतमय लिंग का पूजन तथा विश्वपति 85वें नाम का जप करती हैं। नर नारायण मोंजीमय शिवलिंग का सहस्त्र शीर्ष 86वां नाम से आराधन करते हैं। पृथु सहस्त्र चरण 87वां नाम वाले ताक्षर्य लिंग का पूजन करते हैं। पक्षी सर्वात्मक 88वें नाम से व्योम लिंग का पूजन करते हैं। पृथ्वी गंधमय लिंग का पूजन और उसके द्वितनु 89वां नाम का जप करती हैं। पाशुपतगण भस्ममय लिंग का पूजन और उसके महेश्वर 90वां नाम का जप करते हैं। ऋषि ज्ञानमय लिंग की चिरस्थान 91वां नाम से उपासना करते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा लिंग की ज्येष्ठ 92वें नाम से उपासना करते हैं। शेष नाग गुरुचनमय लिंग का पूजन और पशुपति 93वां नाम का जप करते हैं। वासुकी नाग विषलिंग का पूजन और शंकर 94वें नाम का जप करते हैं। तक्षक नाग कालकूटमय लिंग का पूजन तथा बहुरूप 95वें नाम का जप करते हैं। कर्कटोक नाग हाला हलमय लिंग का पूजन और पिगाक्ष 96वां नाम का जप करते हैं। श्रृंगी विश्वमय लिंग का पूजन तथा दुर्जटी 97वां नाम का जप करते हैं। पुत्र पितृमय लिंग का पूजन और विश्वरूप 98वां नाम का जप करते हैं। शिवा देवी पारदमय लिंग का पूजन और त्रयंबक 99वां नाम का जप करती हैं। मत्स्य आदि जीव शस्त्रमय लिंग का पूजन करते तथा वर्षा कपि 100वां नाम का जप करते हैं। इस प्रकार बहुत कहने से क्या लाभ, संसार में जो जो जीव किसी विलक्षण विभूति से युक्त है उनकी यह विशेषता भगवान शिव के आराधन के प्रभाव से हुई है। यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का विचार युद्ध में आता हो तो भगवान शिव की भली भांति आराधना करनी चाहिए, क्योंकि त्रिलोकी में वे ही मन वांछित वस्तु देने वाले माने गए हैं, जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस शत्रुद्रियता का पाठ करेगा उस पर प्रसन्न हो भगवान शिव उसे सभी मनोवांछित वर प्रदान करेंगे। पृथ्वी पर इससे बढ़कर परम पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है, यह संपूर्ण वेदों का रहस्य है। भगवान सूर्य ने मुझे इसका उपदेश दिया था। शत्रुद्रय का पाठ करने पर मन वाणी और क्रिया द्वारा आचरित समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो शत्रुद्रय का जप करता है वह रोगातुर हो तो रोग से छूट जाता है, कारागार में बंधा हुआ हो तो बंधन से छुटकारा पा जाता है और भयभीत हो तो भय से मुक्त हो जाता है। इन 100 नामों का उच्चारण करके जो विद्वान उतने ही फूलों द्वारा भगवान शिव की पूजा करता है और 100 बार उन्हें प्रणाम करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ये 100 लिंग 100 इनके उपासक हैं और 100 इन लिंगों के नाम ये सभी संपूर्ण दोषों का नाश करने वाले माने गए हैं। विशेषतः इस महीतीर्थ के इन 5 लिंगों के समक्ष जो इस शत्रुद्रय का पाठ करेगा वह पंच विषय जनित दोषों से मुक्त हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, अर्जुन उस गुप्त क्षेत्र में शंकर जी के आराधन का यह महात्म्य सुनकर वे इंद्रधुमन आदि भक्त बहुत प्रसन्न हुए और पंचलिंगों की आराधना करते हुए भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहने लगे। तदंतर बहुत समय बीत जाने पर उनकी विशेष भक्ति से प्रसन्न हो भगवान शंकर ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, हे वक, उल्क, गृध, कच्छप और राजा इंद्रधुमन, तुम लोग मेरी सारूप्य मुक्ति को प्राप्त होकर मेरे ही लोक में निवास करोगे। लोमश और मार्कंडेय मुनि जीवन मुक्त होंगे। भगवान शिव के ऐसा कहने पर राजा इंद्रधुमन ने महाकाल से पूर्व की ओर इंद्रधुमनेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। उस तीर्थ के गुणों को जानकर राजा ने वहां चिरस्थायी कीर्ति करने की इच्छा से परम सुंदर अविचल शिवलिंग की स्थापना की। फिर शिवजी ने कहा, जो इस इंद्रधुमनेश्वर लिंग की पूजा करेगा वह मेरा गण होगा और मेरे ही लोक में निवास करेगा। ऐसा कहकर भगवान चंद्रशेखर उन पांचों के साथ रुद्रलोक को चले गए और वे सब के सब पुनः शिवजी के गण हो गए। राजा इंद्रधुमन ऐसे प्रभावशाली थे जिन्होंने यज्ञ करते हुए इस मही नदी को प्रकट किया था। इस प्रकार यह महीसागर संगम अत्यंत पुण्यदायक तीर्थ हुआ। कुंती नंदन, इस तीर्थ का महात्म्य तुम्हें संक्षेप से बतलाया है। जो मनुष्य यहाँ संगम में स्नान करके इंद्र धुमनेश्वर का पूजन करता है उसका निवास उस धाम में होता है जहाँ पार्वती वल्लभ भगवान महेश्वर विराजमान है। यह लिंग सब प्रकार के बंधनों का नाशक तथा गणाधीश का पद प्रदान करने वाला है, क्योंकि राजा ने सब प्रकार के बंधनों का त्याग करके ही इस लिंग को स्थापित किया था। अर्जुन, इस प्रकार इस उत्तम संगम का पूर्णदायक महात्म्य तुमसे कहा है तथा इंद्र धुमनेश्वर की भी पुण्योत्पादक महिमा का वर्णन किया है। जो इसका पाठ करेगा उसको महान पुण्य प्राप्त होगा। कुमार का अनुताप, भगवान विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनकी सम्मति से स्कंद द्वारा तीन शिवलिंग की स्थापना और भगवान शिव का वरदान। अर्जुन ने कहा, महामुनि, आपने कथा के बीच में जो कुमारनाथ के महात्म्य की चर्चा की थी उसे मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। नारद जी बोले, अर्जुन, भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके स्वयं इस कुमारेश्वर नामक शिवलिंग को स्थापित किया था। मैं देवताओं के सेना नायक और सबका शासन करने में समर्थ कुमार कार्तिकेय को प्रणाम करके उनके महान चरित्र का वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तारकासुर के मरने के कारण परम बुद्धिमान कार्तिकेय जी मन ही मन अत्यंत उदास हो शोक करने लगे। उन्होंने स्तुति करने वाले देवताओं को रोककर कहा, देवगण, मुझ पातकी का जो सर्वथा शोचनीय है गुणगान कैसे करते हो? यद्यपि पापाचारी का वध करने में कोई दोष नहीं है तथापि यह तारकासुर तो भगवान शंकर का भक्त था। यह स्मरण करके मुझे बड़ा शोक हो रहा है, इसलिए मैं कोई प्रायश्चित सुनना चाहता हूँ, क्योंकि प्रायश्चित करने से बहुत बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। भगवान शंकर के बुद्धिमान पुत्र कार्तिकेय जी जब इस प्रकार शोक कर रहे थे उस समय भगवान विष्णु देवताओं के बीच यो बोले, महेश नंदन, यदि श्रुति स्मृति इतिहास और पुराणों को प्रमाण माना जाए तो दुष्टों के वध में कोई दोष नहीं है। जो निर्दय मनुष्य दूसरों के प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करता उसका वध कर डालना ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि अपने दोषपूर्ण आचरण से वह मनुष्य नरक को ही जाता है। रक्षा के कार्य में लगे हुए समर्थ पुरुषों द्वारा यदि पापाचारियों का वध ना किया जाए तो ये असमर्थ मनुष्य किसकी शरण में जाएंगे तथा संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले धर्म स्वरूप वेद और यज्ञ कैसे होंगे? इसलिए तुमने तारकासुर का वध करके पुण्य ही प्राप्त किया है, तुम्हें पाप तो किसी प्रकार भी नहीं लगेगा।